Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos irnos á capital da Ribeira Sacra e vamos a falar co noso correspondente Xosé Manuel dese apartado de quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Como estamos por aí pola Ribeira Sacra? Pois mira, vou ter que rectificarte. Ah, bueno. Porque no, hoxe non é nin capital, bueno, sí que é capital, pero non da Ribeira Sacra. Na capital de Lugo. Ah, estás na capital, hombre, que non me dirás que estás polo San Freilanxo. E a ver se sabes, isto xa é pa nota. Cal é a capital de Lugo? Cal é a capital de Lugo? Sí. Como non sea montaña. Cal é a capital de Lugo? Non, no, ni idea, será Lugo. Será Lugo, pues claro. Claro que sí. Lugo, a cidade romana, Lugo, Lugo. Claro. O seu San Froilán, sí. Recén empezado. Sí que estás polo sí. San Froilán. Correcto. Escoitaré desde fondo a vida, sí. O pasar das persoas, os uh-huh. Ruidos urbanos da cidade, uh-huh. Aquí, uh-huh. Dentro da muralla. Sí, sí. Entón, pois, hoxe estou moi ben rodeado de patrimonio histórico-cultural. Estou moi ben rodeado de ese ambientiño que xa se respira de San Froilán. E bueno, eu que é unha cidade, pois. Sí. Seguro, xente, sí. O bulir da xente paseando. Sí, bulindo por aí, non? Xente traballando, sí, sí. Etcétera, etcétera. Agora, vou vos dicir. Dime, dinos. Lugo, capital, sí. San Froilán xa a tope, pero estes anos non sei que está pasando. Tamén somos un pouco repetitivos, pero porque a situación tamén o require. Sí, claro. De mangas, de camisas, e pasando sí. Calor. E pasando calor, non? Que foi daqueles San Froilán sí. choivosos, fríos, grisallos, sí. Pois nada que ver, non é o mesmo, supoño que para os maiores, para os sí. veteranos, para estes que non se perderon un San Froilán na súa vida, ten que ser curioso, por non decir exótico, comer a tradición de comer o pulpo nas casetas, con esta calor. Sí, non apetece. Que non hai quen aguante. Bueno, ese xantar sempre apetece. Se xa calor, se xa... Eso é un bocado que compre... Non perder o costume de facelo. Pois eso. Sí. Pilladerme en Lugo, pilladerme no San Froilán. Moi ben, moi ben. Así me gusta. E bueno, me gusta. Se vivistes... ao San Froilán algunha ocasión. Sí, señor, sí, no, sí, en algunha ocasión se temos eu polo menos tiñelo vivido. Sí, sí, sí. Pois pero facía un frío que rascaba. É a festa grande de aquí a disfrutalo, a disfrutalo en todos os sentidos, tanto a gastronómicos ver, como festivos, como hasta de grandes actuacións que hai, ademais gratuitas. Correcto, sabedes que Lugo o Ar de Lucus e San Froilán sí. xa non sei cal máis que a outra, pero por non darlle preferencia a unha das festas sí. a unha das celebracións, a un dos eventos uh-huh. Calquera dos dous está ben para visitar sí. Serve de excusa para visitar a cidade sí. San Froilán que sabe máis porque é a festa propia de aquí de Lugo sí, claro. Máis en xebre, dura máis días ten ese toque tamén máis máis local. Sí. Entón, convídovos, se non viñestes, os que nos escoiten, a vir algún día o San Froilán, e como dicía anticipaba Xulio, moitas e boas actividades culturais, moi bons concertos, sí. Moita actividade, moito que facer, e despois a tradición de ir comer o pulpo as casetas para despois sair na foto del progreso. Sí, eso. Esas fotos de sociedade, a caseta de tal, a caseta de cual. O sea que, bueno, está ben. Sí, no, sí, de logo. Este ano, por puñer o detalle así tamén chamativo, que o será o San Froilán do pulpo máis caro da historia. Sí, posiblemente, claro que sí. Sabemos como está o negocio do pulpo, non hai que darlle máis voltas, pero sí. Vai ser pues, o ano que máis caro se encontre comer, vai ser comer igual, sí. Sabedes, é unha... vai estar máis caro que outros anos. Sí, é unha definición lógica, non vamos aumentando, aumentan os soldos, aumenta a pensión, sí, aumenta... Sí. Cinco, bueno, sí, aumentarán os de algúns, Bueno, 10 céntimos, bueno, 10 céntimos poden selle poñer. Xulio, 10 céntimos, sí, poden selle poñer ao pulpo. Sí, sí. E outros 10 céntimos o viño. Que pasa que xa sabes que é como os galegos nas festas, os galegos nos enterros. Sí. En este caso, os lugueses no San Froilán non van chorar os cartos por pulpo. Exacto. No. Pois pues nada, pois disfrutar. Sabes que non chora, non chora, sí, os cartos por enterros nin para festas. Non. E o lugués non os vai chorar por pulpo, xa vos lo digo eu. Pois supoño que, como dicías nun comento, estás rodeado hasta de, vamos, de patrimonio e todo. Porque, que te atopas? Polo Parque de Rosalía? Mira, estou aquí moi perto da Casa do Concello. Bueno, entón estás diante, non? Da Casa do Concello. Vale. Sí, aí, exactamente. Sabes que está o Círculo das Artes, aí, sí, esa praza. Non me acordo como se chama esa praza. Moi ben. Sí, sí. Para os nomes pues, non son moi bons. Sí. Alegrámonos moitísimo e desexamos que pases, sí, unha fecha. Aí me encontro en toda a terraza, por eso que desculpade o son. O sonido. No, pero o sonido ese non nos estorba. No, pero aquí... Queda ben tamén, non? Como sí, queda, como... No, ademais temos, temos unos técnicos que eliminan o ruído de fondo. Sí. Sí, a tecnoloxía o que fai. Sí, o que fai. Eso. Bueno, Xosé Manuel, contanos, a ver. Empezo cos Gústame. Aí estamos. A ver, Gústame, titular, en galego, por que non? Gústame que a concursante galega de Operación Triunfo... Unha tal Sabela. Exactamente, quedara, continúa no concurso e todo grazas ao apoio do público, uh-huh, tras unha canción interpretada en galego. Carajo. Foi a algúns desde vergoña, sin tan reparo, ou prexuízo polo uso da lingua, e neste caso por uso da lingua a nivel nacional, a nivel Estado español. Que problema hai, é máis, canta xente e pode chegar a valorar. Sí, Sabela, sí. Ramil, con raíces na Mariña, uh-huh, seguirá na Academia de OT unha semana máis. Uh-huh. Interpretou a canción Benditas Feridas, de Rosa Cedrón, sí, e conseguiu o 80% dos votos do público. Sí. Uh-huh. Ten mérito que non debería mencionalo como mérito, que teríamos que verlo con máis naturalidade, pero sí, bueno, é mérito porque é difícil encontrarse con, uh-huh, este tipo de situacións. Uh-huh. Cantou para millóns de espectadores de toda España e fixo en galego, uh-huh, con esta canción que vos acabo de dicir. E con iso acadou 80% dos votos do público, uh-huh, e salvouse, continúa a semana máis en Operación Triunfo. Entón, aqueles que ainda creen que o galego non, que o galego pa qué, que tal, sí, que vexan que, por sorte, que así sexa, o gallá fose máis, en máis ocasións se non tivéramos que comentalo como unha cousa noticia, sí, extraordinaria, que a nivel de España valoran tamén as cancións, as interpretacións, e valoran as estean en galego ou estean en castelán. Sí, sí, eu quedome con eso. Sí, sí, a verdade que... Seguro que... nos ayudaría moito a todos. Sí, hombre, tanto que nos ayudaría. Exactamente. A querer o do Estado español, aínda que sexa noutra lingua, sí, que, sí, que non é a nosa propia. Exacto. Pero bueno, hai que ter mente aberta e valoralo. Por sorte, este foi un exemplo deses que, bueno, que dá gusto comentalo. Hombre, iso sí. Pois pues eso, ánimo a Sabela que continue a ver se chega a final. Que máis me gusta? Que me dan as exportacións. Bueno. As exportacións galegas creceron un 10% entre xaneiro e xullo deste ano. Bueno. Supoñen xa máis do 8% do conxunto estatal. Uh-huh. Os sectores, como, bueno, tamén se damos a pregunta, seguramente acertaríades. o textil e automoción lideran esas vendas ao exterior. Uh-huh. A Citroën tira moito, sempre tirou, xa o sabedes. Uh-huh. E despois o sector textil, que sempre está potente a nivel de Galicia, estando Zara polo medio, pues imaginadevos. Sí, podíamos resumir en que Zara no textil e Citroën na automoción casi acaparan o 18% sí. de subida. Uh-huh. Un conxunto de ese 8% de exportacións a nivel nacional. Uh-huh. Fixadevos, 8% das exportacións a nivel nacional son as galegas. Sí. E das galegas, xa non sei que porcentaxe sería, pero Zara e son as locomotoras, ben o sabedes. Sí, hombre, claro, sí. En Coruña e Pontevedra colócanse no cuarto posto entre as provincias españolas máis exportadoras. Uh-huh. O sea que, bueno, tamén sabemos, outra cousa que tampouco descubrimos aquí, que sempre as provincias do litoral teñen un máis potencial, máis músculo económico. Uh-huh. E así se segue demostrando. Coruña e Pontevedra están no bor moi ben situadas no ranking de exportación a nivel nacional, e despois os sectores textil e automoción, que, uh-huh, que sabedes, pois o que digo, insisto, Zara e Citroën tiran moito do carro. Sí. E a terceiro gústame de hoxe, a verdad que esta semana houve moitos, creime, con tres, ten de protagonista Yariz. Ah. A que non lle gusta Yariz, verdade? Hombre. Que exemplo de moitas cousas. Pero sí, bueno, neste caso, o que me gusta, moitas cousas, non? Pero o que me gusta é a noticia que destes días, de que Yariz está nomeada a Vilas en Flor. Está nomeada a ser o municipio galego máis bonito pola súa ornamentación. Uh-huh, sí. Está nomeada entre 5 vilas galegas que participan neste evento, neste certame, un certame que se organiza, uh-huh, a Fundación Juana de Vega. Sí. Colaboran a Asociación de Viveiristas do Norte e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería. Sí. Entre esas 5 vilas, esos 5 concellos, uh-huh, Allariz foi nomeado, ten moitos números para gañar, pero non se sabe o resultado, a ver cal será o concello, o municipio máis florido, por así, sí, decirlo, o, sí, o que teña pues a mellor ornamentación. O certame, que tamén se fai xa en outros países dende hai anos, e se fai por primeira vez aquí en Galicia, uh-huh, pois o que busca é mellorar a estética funcional do territorio e recoñecer actuacións que teñen que ver pois coa integración na paisaxe, ca sostenibilidade, uh-huh, coa integración dos, uh-huh, equipamentos no espazo urbano, uh-huh, etcétera. O que xa sabedes un pouco da Yariz, que aparte do funcional e a boa organización e moitas cousas, na reciclaxe, na orde, na boa administración, no orde urbanístico, uh-huh, na limpeza, na sostenibilidade, na reciclaxe, todo estes eidos, uh-huh, da boa xestión, e de que fan unha cidade habitable, fermosa, acollible, sabedes que Yariz reúne, cada vez vai mellorando nese aspecto, sí, sí, todas estas características. Claro, sabes, que xa, sí, varios premios un pouco neste nesta liña, sí, sí, nestes aspectos. Uh-huh, sí. Neste caso, outro aspecto complementario a esa boa xestión urbana é que pode, a Yariz ten moitos números para que sexa escollida a cidade máis florida, uh-huh, a cidade ao concello que é máis bonito pola súa ornamentación. É importantísimo que os concellos se impliquen en cousas como este sitio, ainda como esta que acabas de mencionar, ainda que, claro, non sexan moi cativos, ainda que sexan moi cativos, porque eso non sei, ubícanas, sí, sí. Digamos que, por exemplo, é o concello que ten o río máis limpo de España, non? Sí. Pois eso é suficiente como para que, claro, pois axudan que pensen que non axuda o concello e o turismo, e que a xente fale del turismo e outra cosa, é decir, que sexa un poquinho, sí, eso diferente fai que cando menos 50 ou 60 autocares ao ano cheguen ali para ver aquí. sabe, que a xente se lle dice, ya dice, xa sabe. Exacto. Ah, ya dice, pues hoy en falar, sí, que una mina moi bonita de Galicia, sí, eu xa fun, a mí hoy falaronme dela, teño ganas de ir, que limpo todo, que fermosa, que cómoda para pasear ya, por pues ela, que orde, que non lo ve, non? Non ves unha barbaridade estas, o feísmo galego que tanto... Sí, bueno. Que tanto abunda por ali. Sí, sí, sí, sí, sí. E claro, iso é froito de traballo, froito de perseverar. De poñerse a. De creer, claro, exactamente. Poñerse a. Uh-huh. Exactamente, é importantísimo. E despois, ademais, despois dices tú os almendrados da Llariz, pois, pues, jolín. Sí. A ver. Bueno, xa. O boi tamén. O boi, exactamente. O boi. Pero, quero dicir, uh-huh, sales de ali cun postre de primeira calidade, que o fan as monxiñas, ou que agora xa aparece en calquera pastelería. En calquera recuncho. Pois... Pois, lóxicamente, sabes, sí, como... Xa, hasta aí en Lugo se poden atopar. Moi ben. Venga. A ver, os non me gusta. Non me gusta. A ver como vale. Va. Non me gusta que Galiza estea en venda. Digo, Galiza estea en venda nun sentido. Uh-huh. No sentido de que temos comentado en máis ocasións que o rural, por despoboación, por abandono, etcétera, etcétera, o rural galego vai morrendo, ten unha morte lenta e agónica, pois bueno, a Galiza rural é abandonada, despoboada, véndese a prezo de saldo. Sí. Publica o Galicia Confidencial esta semana que un portal inmobiliario dirigido ao público inglés ten medio pechada a venda dunha aldea abandonada de 5 casas en Viveiro. Trátase de 1000 metros cuadrados, casas duns 400 anos de antigüedade, algunha incluso en bo estado. Carai. O conxunto está xa apalabrado, xa que está hai un acordo para vendelo, uh-huh, a un holandés, a unha empresa holandesa. Joder. Por 312.000 euros. Carai. Ten a praia 10 minutos, como vos digo, 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Un conxunto de 5 casas. Pero non gusta, o que costa un piso en Barcelona, por así decirlo, mercas unha aldea desa extensión ao lado da praia. Uh-huh. Por non gusta, claro que non. Exactamente, non me gusta. Uh-huh. Non me gusta, a ver, gustame que veña xente a Galicia, que lle dé valor ás cousas. Sí. Pero non me gusta eso que ao final... Que o vendamos, vamos. Yes. Que o vendamos a ese prezo, como que aquí non vale nada ou ninguén o apresa, ten que vir alguén de fora e temos que casi que regalalo, non? Pois eso non me gusta. Sí, sí, sí. Vai a Cataluña a mirar... No rural máis recóndito de Cataluña, o que che pode costar unha casa dunha aldea. Sí. A ver se atopas primeiro. Primeiro a ver se atopas, correcto. Se atopas, a ver que prezo. Unha masía, por exemplo, sí. Non me gusta tampouco os roubos a xente maior. Non me gustan os roubos en xeral. Sí. Os roubos a quen lle van gustar, non? A ninguén. Ilícito penal non lle gustan, correcto. Nah. Pero máis aínda. A xente maior como que... Ainda é máis doloroso, non? Uh-huh. De valerse de xente desvalida para meter o pau, por así decirlo. Pois ben, tamén foi noticia esta semana. En Galicia. Foi detido por furtar 25.000 euros a unha muller maior. Vaya. Que pasaba dos 70 anos nunha parroquia de Vilalba. A muller contratou a este señor para traballos de albanelería e de leñador, o sea, Se darlle na casa, claro que sí. Exactamente, para axudarlle na casa, contratou uno, como se fai nestos casos, de boa fe, uh-huh, para que lle faga os traballiños. Este home, aparte de que ia gañar o xornal polo seu traballo, dedicouse a revolverlle na casa, sustraeulle presuntamente 25.000 euros. Vaya, a Garda Civil atopou parte dos cartos no fallo do detido. Olé. Se fose pouca esta fachucada, como diña nai, sí, este furto, uh-huh, volveu á casa da señora. Olé. Outra noite. Neste caso, espertou a muller, e ante pois o susto de vela despertar, escapou, saltou pola fiestra, pero volveron a deter despois de avisar a muller ou veciños, uh-huh, de que non lle valeu con ir unha vez a roubar eses 25.000 euros, que aínda volveu repetir de segundas. Recuncaba. Xa un caso de reincidencia. Isto xa, xa en sí, efectivamente, falamos dunha cafrada importante, sí, de non ter escrúpulos, valerse, aproveitarse así da xente maior que garda os cartiños co que lle costa, sí, aforralos, e virtía elevarlos e indo por riba volver de segundas. Eso Bueno, non me gusta, pero con mayúsculas, ¿eh? Claro que sí, a ninguén, exactamente. E para rematar, a curiosidade da semana, que igual xa te des constancia dela, pero senón, decía yo ao técnico que vos la busque, falábamos o xoves pasado, de que, bueno, que se fixo mediático o señor Abel Caballero. Sí. Vai iluminar, vai pasado o xante, Dios. Escoita, sei que vai iluminar tanto que os de Moaña xa están mercando vidros. Gafas de sol para que non se poña, para que non lles moleste, para que sí, pues, para. Pois ben. O alcalde de Porto Marín, do PP, digo do PP, pode ser de calquera partido, pero digo PP porque Abel Caballero do PSOE, este do PP, que o alcalde de Porto Marín do PP vai copiar o Abel Caballero. Ostras. Vai copiar, copiou. De feito, dada a resonancia que tivo de Abel Caballero, e supoño que tamén para chamar a atención, para ver que fago eu para dar a nota, ahí está, sí. Parodiou o famoso vídeo de Abel Caballero sobre as luces de Nadal, e fixo outro vídeo, convocou ali a xente, fixo paripé de que estaba a prensa e que bueno, daba digamos o sermón, vendía a prensa os éxitos, como éxitos os traballos feitos para o concello. Entón, parodiando tal cual o fixo Abel Caballero no seu día, grabou un vídeo que está metendo por as redes sociais tamén, para dar a nota. En este caso, o alcalde de Porto Marín falaba, pois tamén gabábase das consecucións na súa xestión, obras municipais, como a creación do Centro Intergeneracional, apartamentos tutelados, a Casa do Maior, que teñe un árbore de que supera os 20 metros, bueno, total, que supoño que aproveitando a popularidade de Abel Caballero con este vídeo, a resonancia mediática, pues quixo facer unha parodia e dixo, bueno, pues para que falen de min e para que saiban quen é o alcalde de Porto Marín e que tamén facemos cousas, imos a Romeralo. E Romerano está correndo un vídeo por aí que tamén era chistoso primeiro, pues bueno, perde originalidade, pero non deixa de ser chistoso que un alcalde do PP parodia un do PSOE. Para hai que facelo con moitísimo máis... Hai que dar curiosidade. Sí, a curiosidade está interesante, pero hai que facelo con moitísimo máis inxenio, non? Sí. Porque poñerse medallas para poder dicir isto vai así... Hai que buscar o incentivo, non? Coido que sería mellor... Quizás sería moito máis bonito. Hombre. Dicir, enchémolo o embalse, que antes estaba en Porto Marín, o embalse estaba a Baleiro. E despois de enchelo temos moitas máis anguías. Algo que incentivar un pouco. Acabase de ocurrir. Sí. Que en vez de arromedar o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que arromeden a política de local de Allariz, en canto a cuidado do concello, a puñelo no mapa por outro tipo de éxitos, non? Claro. Escoita, que non se coñezca Porto Marín solamente pola Academia Militar, que se coñezca por algo máis. E pola festa do Aguardente. Aguardente, sí. Exactamente, sí. Por el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, a parada obligatoria. Por la Tarta de Santiago, Arcano. Sí, eso, Arcano está cerca, sí. Coita. Ya hay cosas. A gente comentó a tu participación artística la semana pasada. Sí. Con esa foto. La caricatura. Sí. Una caricatura de... Esta semana, posiblemente, como estás ocupado ahí en la vila. Esta semana, o a fago a posteriori. Na vila da. Tenésme que perdoar, que claro, no, desde aquí. Na vila da Moaña. Ahí las tecnologías no me permiten, si no. Sí. Como estás, tempo. Estás na vila da Muralla e posiblemente o mellor pois compre máis espazo para poder dedicarlle a ese momento. Pago pero... pola noite ou mañá e... Non hai problema ninguno. Pero quería che comentar polas... Sí, polas redes que, bueno... Eso. Que funcionou ben, non? Exactamente, funcionou. Sí. Bueno, que pues... Me alegro moitísimo e que felicítote por ese traballo. Veña. Máis cousas. Pois nada, pasadio ben e xa vos escoito despois de grabado, vale? Vale, de acordo. Moitas grazas, José Manuel. Apertas. Outra a todos. Hasta logo. Hasta luego, que vaya ben. Chao.